Klikaj na Pulsie i bądź zawsze najlepiej poinformowany. Czytaj Puls Biznesu. Jedyny dziennik poświęcony wyłącznie gospodarce. Puls Biznesu dociera do źródeł i jako pierwszy dostarcza Ci rzetelnych informacji. To dzięki nim możesz podejmować właściwe decyzje. Sprawdź korzyści na stronie wierzpierwszy.pb.pl. Puls Biznesu. Wierz pierwszy. Uczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz. 2274 zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Żegnamy reklamę. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 listopada, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek zaglądamy do Sejmu na posiedzenie Komisji Sprawiedliwości. Tam trwają prace nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Do wprowadzanych poprawek odniósł się prezydent Andrzej Duda. Mówił, że granice zmian wyznaczył, a teraz daje posłom pracować. Z polską gospodarką jest lepiej niż początkowo szacowano. PKB wzrósł w trzecim kwartale o 4,9%. Przed posłami jeszcze 47 przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Ich omawianie trwa podczas Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, która po 9 wznowiła posiedzenie. Dotychczas od wtorkowego wieczoru omówiono 85 artykułów, przyjęto też kilkanaście poprawek zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość. Komisja rozpatruje projekt ustawy o Sądzie Najwyższym zgłoszony przez prezydenta Andrzeja Dudę. W Sejmie jest nasza reporterka Ksenia Maćczak. Witaj. Witaj. Jak przebiegają dzisiaj prace? Na razie wydaje się, że nieco spokojniej niż wczoraj. Teraz posłowie skupiają się nad poprawkami Prawa i Sprawiedliwości ograniczającymi stosowanie skargi nadzwyczajnej przez wykreślenie zapisu o możliwości jej składania od orzeczeń z 20 lat wstecz. W kwestiach kluczowych jednak, jak zapewnia przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz, jest zgoda między Prawem i Sprawiedliwością a Kancelarią Prezydenta. Nie pracujemy po to, żeby pan prezydent zawetował. Trzymamy się tych ram i tych kwestii, na których panu prezydentowi bardzo zależało. Jak już wspomniałem, zależało mu bardzo, żeby doszło do zmiany instytucjonalnej, żeby doszło do zmiany personalnej, żeby powstała izba dyscyplinarna, sprawnie działająca. Tyle, że Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej przekonuje, że ustawy Andrzeja Dudy po wprowadzeniu poprawek nie są już projektami prezydenckimi. Nie wiem, czy to nie jest takie wewnętrzne przeciąganie liny. Gdzieś tam w partii, aby wyszarpać sobie większy kawałek władzy, które w efekcie i tak nie doprowadzi do tego, że te ustawy w jakikolwiek sposób dla obywateli zostaną zmienione na lepsze, bo one w dalszym ciągu są ustawami skrajnie niekonstytucyjnymi. Sam prezydent, pytany o to, co dzieje się na komisji, powiedział, że określił granicę tego, co postrzega jako dopuszczalną zmianę w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Zapewnił, że nie zgodzi się na powrót do rozwiązań, które zakwestionował w lipcu. Tymczasem pierwsza prezes Sądu Najwyższego zapowiedziała, że odejdzie ze stanowiska, jeśli ustawa o Sądzie Najwyższym w życie wejdzie w kształcie, który zaproponował prezydent. To była Ksenia Maćczak i aktualne informacje z posiedzenia Komisji Sprawiedliwości. Do prac tej komisji, jak mówiliśmy, odniósł się prezydent Andrzej Duda, który jest wizytą w Wietnamie. Tam podczas spotkania z dziennikarzami powiedział, że jest na bieżąco informowany o tym, co dzieje się w Sejmie. Na wystąpienia prezydenta słuchał nasz reporter Karol Darmoros. Prezydent nie może ograniczać posłów w możliwości składania poprawek, mówił Andrzej Duda, który dziś kończy wizytę w Wietnamie. To, że będą wprowadzane jakieś poprawki i w szczegółach będą dokonywane zmiany, no to się tego należało spodziewać. Natomiast ja wyznaczyłem pewne ramy i liczę na to, że te ustawy w tych ramach zostaną utrzymane. Jak wcześniej wielokrotnie mówił Andrzej Duda, te ramy zakładają m.in. wielopartyjny wybór sędziów do KRS i wzmocnienie roli prezydenta kosztem ministra sprawiedliwości w powoływaniu sędziów Sądu Najwyższego. Mam nadzieję, że te projekty w tych granicach się utrzymają, tak żeby te ustawy z mojego punktu widzenia nadawały się do podpisania. No jeżeli te granice zostaną przekroczone, to ja niestety jako prezydent nie będę się mógł na to zgodzić. Prezydent odniósł się też do kwestii ewentualnego spotkania z Jarosławem Kaczyńskim. Mam nadzieję, że nie będzie takiej pilnej potrzeby, żeby organizować jakieś ekstra spotkanie w tej sprawie. Prezydent dodał, że jeśli spotkanie z szefem PiS będzie potrzebne, to obaj politycy postarają się je odbyć. Z Ho Chi Minh, Karol Darmoros, Polskie Radio. Polska gospodarka na wysokich obrotach. PKB w trzecim kwartale wzrósło o 4,9%. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. To lepsze dane o 0,2 punktu procentowego niż początkowo szacowano. Pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy w trzecim kwartale miał eksport. Amerykański prezydent krytykowany po tym, jak na swoim koncie na Twitterze umieścił filmy przedstawiające muzułmanów dopuszczających się aktów przemocy wobec katolików. Nagranie wideo nie zostało jednak wcześniej zweryfikowane, a jego źródłem było konto brytyjskiego ultraprawicowego antymuzułmańskiego ugrupowania. Dziennikarze dopytywali rzeczniczkę prasową Białego Domu, czy prezydentowi wypada zamieszczać filmy z nie do końca wiarygodnych źródeł. Sarah Sanders odpowiedziała: niezależnie od tego, czy jest to prawdziwe nagranie wideo, czy nie, zagrożenie jest realne. Prezydent w taki sposób chce pokazać niebezpieczeństwo z tym związane, na które możemy być narażeni, mówiła Sarah Sanders. Brytyjska premier Theresa May skrytykowała Donalda Trumpa, że ten w taki sposób wykorzystuje bardzo kontrowersyjne filmy brytyjskiej skrajnej prawicy. Prezydent, odpowiadając Theresie May na Twitterze, napisał, by zajęła się zagrożeniem terrorystycznym w jej własnym kraju. Tereso, nie skupia się na mnie, ale raczej na szkodliwym, radykalnym islamskim terroryzmie obecnym w Wielkiej Brytanii. My działamy prawidłowo, napisał Donald Trump. A to z Miami relacjonował nasz korespondent Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W ciągu dnia pochmurno, z opadami śniegu, deszczu, ze śniegiem, a na zachodzie także deszczu, miejscami intensywnymi. Tylko na północnym zachodzie nie powinno padać. Siwe znaki da też porywisty wiatr, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Od 0 stopni na Śląsku do 1 na Podlasiu, 2 w centrum oraz 3 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2017. A wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na pierwszą licytację. To już w piątek, a będę miał dla Państwa koszulkę reprezentacji z podpisami naszych piłkarzy, którzy awansowali do Mistrzostw Świata, oraz kawałek murawy z pamiętnego meczu z Czarnogórą. Buty piłkarskie z autografem oraz krawat z losowania grupy Mistrzostw Świata od Zbigniewa Bońka. Obraz profesor Elżbiety Baneckiej. Elegancką torebkę i płytę z autografem od Ireny Santor. Ulubioną filiżankę do kawy Wiesława Michnikowskiego. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Do usłyszenia zatem w piątek po godzinie 16:00. Kuba Strzyczkowski. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Co tu? Technologia tak ma. Remont mieszkania. Kurs gotowania. Zajęcia taneczne. Wydatki świąteczne. Opony nowe. Ferie zimowe. Ile osób, tyle planów. A każdy plan zrealizujesz z pożyczką w Providencie. Sprawdź na provident.pl lub zadzwoń pod 600-200-200. Koszt połączenia według taryfy operatora. Provident. Wierzymy w Twój plan. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 166,11%. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Tyska Scena Muzyczna zapraszają 30 listopada o godzinie 19 do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej na jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Andrzeja Emola Kowalczyka. Będzie to okazja nie tylko do wspomnień, ale także zapowiedź nowego albumu pod tytułem Zanim. Gościnnie wystąpią m.in. Ewa Błaszczyk, Mirosław Czyżykiewicz, Marek Piekarczyk, Wojciech Pilichowski, Krzysztof Jary Jaryczewski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Już teraz w Lidlu. Lawatca kawa ziarnista Qualiterosa 37,99 za opakowanie 1-kilogramowe. Oraz polska wieprzowina z chaby bez kości w plastrach marki Rzeźnik 8,65 za 700 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Szukam prezentów, gdybym tak mogła znaleźć coś idealnego dla wszystkich. Teraz możesz. Na Mikołajki w T-Mobile znajdziesz prezent, z którego ucieszy się każdy. Ekskluzywny Samsung Galaxy S7. Teraz aż 700 zł taniej na start. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po 11. Do południa. A na początek trzeciej godziny Steve Mason. I missed out once too often. I missed out and tried again. I never really knew before me. I never really tried again. But I find, but I find, this time I'm going back. My six times stable, alone where the planets lie. I know my planet sizes, the universe makes me cry. But I find, but I find, but I find, what is left to hide, the love we have inside. The universe is mine. The universe is mine. I thought I knew where I came from, but I heard that the teacher lied. Told me I'm a cave-dwelling ape man, no thought to the planet's size. An old man made from stardust, the monkey sings in the tree. You put those things together, you won't get close to me. But I find, but I find, but I find, what is left to hide, the love we have inside. Planet Sizes, Steve Mason, a teraz tak na przekór, pogodzie, ciśnieniu niskiemu i nie tylko, piosenka dnia w Trójce, Daria Zawiałow, jeszcze w Zielone gramy.

Każdy goni za króliczkiem szczęścia, ale ten przysłowiowy króliczek dla każdego z nas oznacza coś innego, bo inne rzeczy lubimy, do różnych rzeczy dążymy. I to nieprawda, że brakuje nam motywacji. Każdy ją ma i to cały czas, ale każdy inną, zależną właśnie od pragnień i wartości. Kasia Janas, germanistka, trenerka biznesu. Są tacy, dla których podejmowanie decyzji to energia, to rodzaj siły, to rodzaj spełnienia. Ale są też ludzie, dla których podejmowanie decyzji wiąże się z dużym ciężarem. Jest nieprzyjemnym obowiązkiem, jest czymś, co trzeba zrobić, a nie tym, co się chce zrobić. Co oni wtedy robią? Jak kombinują? Pewnie pierwsze, co im przychodzi do głowy, to skorzystać z czyjejś pomocy. Osoby na przykład silniejszej, czy osoby, której przychodzi to po prostu z łatwością, czyli osoby, która ma taką wewnętrzną potrzebę. Kogoś zawsze mamy wokół siebie takiego, tak? Zazwyczaj tak. Albo są to autorytety, są to nasi przyjaciele. Nie wiem, może to być nasz szef, który pomoże nam podjąć decyzję. Może partner życiowy. Nie jest to łatwizna? No nie jest to łatwizna, bo nieraz po prostu naszą wewnętrzną energią jest chęć podporządkowania się innym, chęć podążania za innymi. Czy to jest w porządku, że tacy też jesteśmy? Czy po prostu musimy się przemieniać w liderów koniecznie? No myślę, że taka przemiana nie będzie nam służyła. Czy da się to poprawić i w jaki sposób? Oczywiście możemy pracować nad sobą, wyznaczać jakieś cele. Na przykład dziś podejmę decyzję, co robię jutro. Z jakąś konkretną sytuacją rozpiszę sobie plusy, minusy. Spróbuję zobaczyć w tym jakąś drogę dla siebie. Mogę pójść na szkolenia, gdzie nauczę się konkretnych kompetencji. Może to nie będzie do końca moje, zgodne ze mną, ale te kompetencje sprawią, że będzie mi łatwiej. Tak, znam osobę, humanista z wykształcenia. Pieniędzy tam nie było w domu. A on mówi, no to wiesz, no poszedłem na studia menedżerskie, żeby się nauczyć, w jaki sposób te pieniądze pozyskiwać. No i jakoś się da to połączyć, jak się chce. Jak człowiek świadomy i jak rzeczywiście czuje, że to jest dla niego jakaś wartość, że coś z tego będę miał jako człowiek, że to mi usprawni moje funkcjonowanie w społeczeństwie z innymi ludźmi. W jaki inny sposób jeszcze możemy sobie poprawić to? Możemy czytać, co inni zrobili, jakie mieli kłopoty, jakie były rozwiązania. Oczywiście nie kopiować tego jeden do jednego, pamiętać o tym, żeby być w tym wszystkim w zgodzie ze sobą. Patrzmy, obserwujmy, nieraz życie daje nam podpowiedzi bardzo blisko nas, nieraz pojawiamy się w określonym otoczeniu po coś, nieraz spotykamy kogoś, kto coś nam opowie i jakby wprost nie dostajemy odpowiedzi, ale gdzieś ta odpowiedź może przyjść za 2-3 dni. Profesor Stephen Rees, jeszcze jako naukowiec na Uniwersytecie Stanowym w Ohio, wyłonił 16 obszarów motywacji, 16 obszarów naszych potrzeb. Ale dla każdego z nas te potrzeby mają inny wymiar zupełnie. Mamy inne wartości tych potrzeb, natężenie. Stąd też wracając do kwestii podejmowania decyzji, ona jest zaszyta w naszej potrzebie wywierania wpływu, władzy. Jeżeli mamy wysoką taką potrzebę wewnętrzną, to po prostu będzie to nasza energia. Jeżeli jesteśmy osobą kontaktową, osobą towarzyską, to może odpowiedzi na nasze pytania w głowie przyjdą wraz z innymi ludźmi. Jeżeli jesteśmy osobą, która bardzo ceni bezpieczeństwo, jest to jedna z potrzeb, spokój, może się okazać, że dla bezpieczeństwa bardzo szybko znajdziemy w swojej głowie rozwiązanie i decyzję, mimo że tej decyzyjności nie mamy w sobie. Jakie tam są inne potrzeby jeszcze? Potrzeba niezależności na przykład. Na ile jesteśmy osobą samodzielną, na ile lubimy autonomię i samodzielność działania. Jesteśmy taką Zosią, Samosią, co to sama sobie ogródek skopie, co to sama to sobie ja, dom ja. Postawi. A na ile potrzebujemy współzależności i bycia bardzo blisko ludzi, bycia w relacji takiej psychicznej. Czy można się jakoś sprawdzić, które aspekty są we mnie takie mocne, a które nie? Tak, można wykonać sobie taki kwestionariusz Reisa. Jest to takie narzędzie psychometryczne, można powiedzieć. Jest dostępne w internecie. 128 pytań. Możemy mieć obraz tego, co jest dla nas ważne, jeżeli tego w życiu gdzieś nie znaleźliśmy do tej pory. To jest ważne dla Kasi? Co jest ważne dla mnie? Podejmowanie decyzji. Stąd może być mi trudno zrozumieć osoby, które mają inaczej. Dla mnie jest ważne bardzo doświadczanie, praktyczne spojrzenie, samodzielność w działaniu, że mogę być pierwsza w pewnych zagadnieniach, że mogę pokazać innym ludziom, że można. O, to wysoko mierzysz. Dlaczego warto sobie zrobić taki test? Zrobienie takiego testu da nam szybko, bo za 20 minut, obraz tego, czego potrzebujemy w życiu i możemy wyciągnąć wnioski. Czy jesteśmy blisko siebie, czy też robimy coś, co nie do końca jest naszą energią. Muszę powiedzieć, że jak ludzie sobie wykonują taki test, to nagle mówią, jaka jestem fajna, jaki jestem fajny. Zyskują taką akceptację dla siebie samych. O niektóre cechy się nie podejrzewają? Tak. Ojej, jedzenie jest potrzebą. A rzeczywiście, ja lubię jeść, ale że to jest takie fajne, takie moje i to mnie wyróżnia, potrzeba piękna.

przy policji. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Monstrom. Krzysztof Zalewski, Polsko. A teraz zaproszenia dla Państwa. Dziś o 22:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na Myśliwieckiej u nas, Śnieżna Myśliwiecka, odsłuch najnowszej płyty U2 Songs of Experience. O 22:00 na Myśliwieckiej zapraszamy serdecznie. Teraz można do nas zadzwonić po zaproszenia na ten odsłuch 22 i 7 trójek. No to zagrajmy teraz YouTube, ale ta piosenka nie znalazła się na tej najnowszej płycie. We'll be right back. to Bono, ale piosenka nie jego. Jack White się kłania państwu. Za 24 minuty będzie południe. Za górami, za lasami. No i w tym momencie zazwyczaj witam się z Pawłem Drozdem, ale nie ma go dziś. Paweł jest w Finlandii, więc dziś nie pojawi się w studiu. Paweł szuka świętego Mikołaja, a to muzyczna przesyłka od niego. Kilsaa takasen sinkin. Kylmi asemii ABC. Tekä ees yhden tähän pysty nollaan. Nyt laskurei, matka jatkuu. Bensan katkuus, mietin mun ikävää. Ja pidettele itkuu. Mun sielu makaa tuol moottoritie. Käsi sydämessä sykkii vie. Sentä katsellaan sama kuuta. Se loistais koti taastuu. Niin paljon kaipaan sun, kaipaan sun. Kainalon lämpöä, saa tuonne mulle paljon elämän sisältöä. Tunnen tunteet tarkka niin kuin ennenkin. Mieleen on jäänyt vaan kuva susta mun lempeni. Haluan antaa itsestäni kaiken sinulle. Nainen toivon, että on samanlainen. Tunne myös sinun, on vaikeeta minun. Skidisti huurus, kun nainen lasi ruudus. Enkä halu sanoa mitään muut kuin et kaipaan, et viereeni tuu. Niin paljon kaipaan sun, kaipaan sun. Zespół nazywa się Eloku, a tytuł tej piosenki to Kotin. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. Nie mam zielonego pojęcia, o czym śpiewali, ale tak podskakiwali trochę, mam wrażenie. Może z zimna, a w Finlandii więcej w dopołudnia w Mikołajki, 6 grudnia. Zaprasza oczywiście Katarzyna Borowiecka, ale też Paweł Drozd. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze,

Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Jakub Małecki. Rdza. Czytają Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk. Muzyka Steve Nash. ...2002-2014. Odcinek 9. W ciągu kolejnych 8 lat Szymek poznał tabliczkę mnożenia, ból wyrywanego zęba, przebieg bitwy pod Grunwaldem, smak piwa, nazwy planet Układu Słonecznego, odgłos łamanego nosa, strukturę zdania złożonego i kształt piersi Wery. W tym czasie 2 razy był za granicą, raz spadł na rowerze ze schodów, raz przepłynął żabką jezioro w Lipinach. Ubierał się nie najlepiej, uczył się nie najgorzej, kiepsko grał w piłkę nożną. Kochał równocześnie Werę i inne dziewczyny. Inne dziewczyny krótko, przez miesiąc, czasem 2. Werę przez cały czas. Nie była po prostu ładna, ani po prostu brzydka. Bywała śliczna, bywała taka sobie. Raz dziwnie odpychająca, innym razem znów raczej atrakcyjna. Nie dało się przewidzieć, jaka będzie przy kolejnym spotkaniu. Kilkakrotnie prosił ją o chodzenie. Zawsze odmawiała. Jeden jedyny raz pozwoliła, żeby na oczach innych złapał ją za rękę. Podczas wycieczki szkolnej w pierwszej klasie gimnazjum, w tym czasie, kiedy babci tośce odbiło. Dzień wcześniej była normalna, dzień później też. To znaczy tak normalna, jak mogła być babcia Tośka, czyli średnio. W każdym razie nic nie zapowiadało takiej reakcji, kiedy po kolacji dla formalności poinformował ją, że za tydzień jedzie na wycieczkę szkolną do Chełmna. Zresztą, co to za wycieczka? 10 kilometrów od szkoły? Łącznie może ze 2 godziny zejdzie? Nie ma o czym mówić. Najpierw w ogóle się nie odezwała. Okulary i gazetę z programem odłożyła na stolik, zamknęła oczy, ścisnęła nasadę nosa palcami i siedziała tak, oddychając głęboko. Nie pojedziesz, stwierdziła w końcu i wróciła do lektury. Był już w połowie schodów, poczuł, że robi mu się pusto w głowie. Nie pojedzie? Jak to nie pojedzie? Jak to nie pojadę? Normalnie, nie pojedziesz. Zszedł z powrotem. Ale to jest normalna wycieczka do Chełmna. A czy ja mówię, że to nie jest normalna wycieczka do Chełmna? Usiadł w fotelu naprzeciwko, skrzyżował ręce na piersi, wzrokiem uciekł w lewo. A mogę wiedzieć czemu? Bo ci nie pozwalam. Aha. Pobiegł na górę, zamierzał trzasnąć drzwiami, ale nie trzasnął. Zamknął delikatnie, potem kilka razy walnął pięścią w poduszkę. Wtedy usłyszał, jak babcia krzyczy z dołu. Nie pojedziesz do żadnego Chełmna, zrozumiano? Nie będziesz oglądał tych... tego... To nie jest do oglądania! Nie odpowiedział jej. Zębów nie umył na złość, a na wycieczkę pojechał i tak. Była to najnudniejsza wycieczka ze wszystkich, na jakie w ciągu 8 lat wysłano ich ze szkoły. Las, w lesie beton, na nim olbrzymi pomnik w kształcie kowadła, na pomniku jakiś napis. Stojąc razem z innymi, Szymek próbował nawet to czytać. Chodzili zmarnowani wokół tego pomniko kowadła. Słońce piekło bez litości, wychowawczyni zanudzała o wojnie i paleniu Żydów, a Szymek półgłosem tłumaczył Werze, dlaczego nie podoba mu się Sandman, o którym wszyscy mówią, że taki jest super, i dlaczego dużo lepsi są jego zdaniem 3-tomowi Strażnicy Mura. Nagle Wera wsunęła mu dłoń w dłoń, szła dalej, nie patrząc na niego. On też na nią nie patrzył. Miał tylko nadzieję, że się zbytnio nie czerwieni, bo że trochę się czerwieni, to był pewien. Zastanawiał się, kto patrzy. Daniel, Aśka, Budzik? Miał nadzieję, że patrzą wszyscy i że wszyscy zapamiętają, że on, Szymon Stawny, trzymał Werę na górną za rękę. Babcia zrobiła awanturę. ale miał wrażenie, że jedynie po to, by zachować pozory. Na wycieczkę do Chełmna nie trzeba było mieć zgody rodziców ani babci, ale ona mimo wszystko uważała, że skromna awantura się należy. Nie odzywała się do niego przez 2 dni. 3 jej przeszło. Potem nie miała już czasu się gniewać. Miała inne rzeczy na głowie. Na przykład ojca Budzika, który od kiedy podupadł na zdrowiu, zaglądał do niej dużo częściej niż wcześniej. Był wczesny ranek. Na trawie rosa, pachniało mokrym drewnem. Stali w cieniu wysokiej brzozy. Szymek opalony, w koszulce z uśmiechniętym czubaką, ojciec Budzika łysy, w niebieskiej bluzie po synu. Zmarszczony. Nic mnie nie bolało, słuchaj, nic. Nie wiesz im, co gadają. Nic mnie nie bolało, a ten mi nagle, ten lekarz, że to już za późno. Jak za późno? Ja się pytam. Na co za późno? Obejrzał się, jakby podejrzewał, że ktoś ich podsłuchuje. Patrzył ponad ramieniem Szymka, wysoko. Wszystko przez nią, szepnął porozumiewawczo, kiwając głową. Szymek uśmiechnął się krzywo, podrapał po szyi. Przez kogo? Zapytał, planując ewentualną ucieczkę. Powie, że czegoś zapomniał i wróci do domu. Tymczasem ojciec Budzika przysunął się do niego jeszcze bliżej. Pachniał papierosami i proszkiem do prania. Na karku błyszczały mu kropelki potu. No jak to? Zmarszczył się. Przez to pole. Pod koniec życia Andrzej Budzikiewicz nie chciał rozmawiać już prawie o niczym, tylko o rosnącej na podwórzu topoli. Mówił o niej jak o kimś myślącym, czującym, nienawistnym i żądał, aby mu opowiadać o drzewie. Jak wygląda? Nie schnie aby od wierzchołka? Straciło już liście? Co z korzeniami w piwnicy? Budzik kilka razy dziennie spełniał jego polecenia i wychodził przed dom, żeby obejrzeć koronę, dotknąć pnia, powąchać korę. Potem opowiadał, zły na ojca, że mu te idiotyczne rozkazy wydaje i zły na siebie, że je wypełnia. Na stoliku z lekarstwami, w notesie reklamowym zostawionym tam kiedyś przez pielęgniarkę, widniały szybko nakreślone słowa. Jacek, zetnij topole, proszę. Szymek maturę zdał na 5 i 4. Wera na same 5. Po ogłoszeniu wyników pogratulowali sobie, powzdychali i zgodzili się, że trochę szkoda, że to już. Teraz trzeba będzie wybierać, to znaczy Szymek będzie wybierał, ona już wybrała prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Choć w zasadzie wybrał bardziej tata. Jej jest wszystko jedno. Przez kolejne kilka dni Szymek rył w internecie, szukał. Myślał, że nazwa któregoś z kierunków sprawi, że nagle zrozumie. Tak, to. Nic takiego się nie działo. Wszystkie kierunki wydawały mu się równie obce. Uznał, że cała ta architektura, o której wspomniał babci, może nie byłaby taka głupia. Przynajmniej trochę porysuje. Kolejne tygodnie skleiły się w jedno. Jadł, spał, uczył się. Jadł, uczył się, spał. Z czasem tego spania było coraz mniej. Miał poczucie, że nic nie wie i niczego nie był pewien. Bilet na pociąg do Warszawy kupował z wyrzutami sumienia, że marnuje pieniądze. Na dworcu spotkał Werę. Stała z rodzicami, w milczeniu i w cienkim płaszczyku. Na widok zbliżającego się pociągu mama ostrzelała ją serią pytań, czy na pewno wzięła. Później wskoczyli do wagonu, usiedli obok siebie. Rozmawiali o tym, o czym nie mieli ochoty rozmawiać. O egzaminach, o szkole, kto jaki kierunek wybrał, jakie miasto i czy dobrze. Później Szymek przeszedł przez 4 wagony, otworzył drzwi lokomotywy, zajrzał do środka, odchrząknął, przywitał się. Było ich 2. Jeden na samym przedzie, drugi przy drzwiach, z kanapką w pół drogi do ust. Poprosił ich, czy by nie mogli zagwizdać 3 razy, bo jedzie z dziewczyną. No i... Poczekaj pan, najpierw z miasta wyjedziemy, odparł ten z kanapką. Szymek podziękował i przeprosił, że tak może głupio, dziecinnie, na co ten drugi odparł, że jakie głupio, że tacy jak on, zakochani, to przychodzą codziennie. Życzył mu powodzenia. Później siedział obok niej i szeptał jej coś do ucha. A kiedy